أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli müminler, hadis dersimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölüm ve ölümden sonrasına hazırlık babındaki hadislerin inşallah bugün son kısmına geldik. Ardından kabir ziyareti babında gelen hadislere inşallah bakacağız. An Ebi Hurayrate radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Badiru bil a'mali seb'a. Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Badiru bil a'mali seb'an. Hel tentazirûne illa fakran munsiye. Bu yedi şeyden birincisi her şeyi unutturan fakirlik. Her şeyi unutturan fakirlik size gelip çatmadan siz iyi gününüzde bu günlerin kıymetini bilerek ibadetlerinizi en güzel şekilde ifa edin. Mali ibadetlerinizi, zekatınızı en güzel şekilde ifa edin. Sadakalarınızı verin. Hayr-ı hasenatınızı işleyin. İyi gününüzde bunu yapın. Bir gün gelir, kötü gün gelir ve yapmak istediğiniz bu güzel amelleri yapamazsınız. اَوْغِنًا مُطْغِيَ veya sizi azdıracak olan, sizi nefsinizin arzu ve hevasına daldıracak olan bir zenginliği mi bekliyorsunuz? Böyle bir zenginlik gelmeden fakirliğin kıymetini bilin diyor yani. Çünkü zenginlik azdırıcıdır. Orta halliysen, kendine yetecek kadar bir rızkını, bir rızkı temin edebiliyorsan, bu insan için en güzel olanıdır. Bu durum ve şartlarda insan fitne ve fesada düşmekten biraz daha uzaktadır. Biraz daha Rabbine yakın olabilir. Malı mülkü kendisini aşırı derecede meşgul edemeyeceği için kendisi biraz daha Rabbi ile meşgul olabilir. Ancak bir gün aşırı derecede zengin olursa, hiç görmediği kadar para, mal, mülk, sermaye görürse, bu insanın değişme durumu vardır. Toplumda gördüğümüz gibi. Camideyse camiden ayrılır, cemaattense cemaatten ayrılır. Başka bir çevrenin insanı olur, zenginler kulübüne üye olur. Camiye üyeyken bakarsın, başka yerlere üye olmuştur. Neden? Ona bu felaketi getiren şey neydi? Zengin olması, parayı görmesi. Para yokken elbette bu fitneler o kadar insanı etkilemiyor. Ama para varken artık bütün fitneler seni etkiler. Bütün fitneler, oyun, eğlence, kumar, kadın, içki, her şey artık yavaş yavaş paran var, neden yapmıyorsun denir sana, seni bir şekilde zenginler kulübüne, ahlaksızlar kulübüne icabında üye yaparlar. Orada ahlaksızlığa devam edersin. O yüzden Peygamberimiz diyor ki, her şeyi unutturan fakirlik gelmeden normal halliliğinizin kıymetini bilin. Her şeyi unutturacak olan aşırı zenginlik gelmeden yine normal halinizin kıymetini bilin ve bu zamanlarda Allah'a gerektiği kadar yaklaşın, ibadetlerinizi yapın, vaktinde görevlerinizi ifa edin, fırsatları kaçırmayın. Çünkü fitneler gelebilir, aşırı fakirlik bir fitnedir, zordur. İnsanın dinini de etkiler, inancını da etkiler, yaşamını da etkiler, salih amel etmesini de icabında etkiler. Çünkü Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifinde يَكَادُ الْفَقْرُ اَنْ يَكُونَ كُفْرًا az kalsın, neredeyse fakirlik küfür olacaktı diyor. Küfür, yani küfrü getirecekti. Neden? Çünkü insan aç olursa, hani derler ki aç efendim it fırını yıkar, affedersiniz. Yani açlık böyle bir şey. Aç olan insana siz laf anlatamazsınız. Karnı aç, midesinden başka bir şey düşünmüyor. Bir lokma ekmeğin hayalini kuruyor. Bu insana siz hadi şunu yap, hadi bunu yap, hadi cihad et, hadi sadaka ver diyemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden aşırı derecedeki bir fakirlik neredeyse küfürle neticelenecektir. Küfre yakındır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakirliğin insanı düşüreceği tehlikeli durumlara işaret ediyor. Tabii her insan belli bir olmaz. Bazı insan ameli, inancı kuvvetlidir. Hangi şart altında olursa olsun taviz vermez, ölümü tercih eder. Bazı insan da aç kaldığı zaman yapamayacağı şey yoktur. Aç kaldığı zaman, aç bırakıldığı zaman her türlü şey ona yaptırılabilir. Azmi zayıftır, sabrı zayıftır. Efendim, bazı hataları işleyebilir. Tıpkı aşırı zenginliğin insanı heva hevese, şehvete, kadına veya bir takım haram işlere davet ettiği gibi. Şimdi bazı insanlara soruyorsun, kardeş veya amca diyorsun, yani inşallah içki falan içmiyorsun. Ya elhamdülillah içmiyorum, tövbe ettim diyor. Yaşına bakıyorsun, 80-90, doktor demiş ki içersen ölür gidersin yani. Bak bunu içmeyeceğim. Sağlığından dolayı ölümden korktuğu için terk etmiş. Ölümden korktuğu için terk etmiş. Yani içki onu terk etmiş. Kendisi içkiyi terk etmemiş. Eğer sağlıklı olsa yine yapacak. Bazı insanlar böyle. Bu tür insanların tövbesi olmaz. Yani Allah rızası için bırakılacak bir şey. Bazı insanlara soruyorsun. Gençliğinde birçok hatalar yapmış. Yaşı gelmiş 90'a. Amca tövbe ettin mi? Ettim tövbe. Daha zina ediyor musun? Ha, etmiyorum. E yok. Sen genç olsan belki de iş değişecek yani. Bazı işler bizi bırakmadan biz bazı işleri bırakmamız lazım. Yani tövbenin Allah rızası için olması lazım. Allah'ın emri olduğu için o haramlardan vazgeçmek lazım. Üçüncü şey, ev maradan mufside. Üçüncü şey de ifsat edici hastalık gelmeden sağlığınızın kıymetini bilin. Sağlığınızda ibadetlerinizi, taatlarınızı en güzel şekilde yerine getirin diyor. Dördüncü tehlikeli durum, ev haramen müfenniden, yaşlılık, bunaklık getiren, insanı bunaklaştıran, ya bugün Alzheimer dediğimiz, yani o yeni tabiriyle, buna benzer bir takım hastalıklara düşmeden aklınızın kıymetini bilin. Gençliğinizin kıymetini bilin. Sağlığınızın kıymetini bilin. Bu kıymetini bilme, tekrar tekrar söylüyorum. Bazı insanlar bunu şöyle anlıyor. Gençliğin kıymetini bil. Yani gençken her türlü melaneti işle. İhtiyarladığın zaman bunları yapamazsın. Bazı insanlar işi tersinden anlıyor. Hayır, öyle değil. Gençliğinizin kıymetini bilin demek, sağlığınızın kıymetini bilin demek, gençliğinizi ve sağlığınızı Allah'a itaat etmek için bir aracı görün, bir vesile görün, bir güç ve takat görün, bir fırsat görün, ibadet için, taat için, hayru hasenat için, yoksa haramları işlemek için değil. Şimdi şeytanın askerleri var. İnsanda askerleri var şeytanın. Şeytan dediğin zaman sadece iblis değil. İblisin zürriyeti olan cinler değil sadece. Şeytanın insanlardan o kadar cemaati var ki. Belki cinlerden fazla cemaati var. Yani şeytanın cemaati çok fazla insanlardan. Hatta şeytanı da geçmiş insan şeytanlar var. Şeytanı geçmiş durumda. Çünkü insan, insana şeytan der ki Allah'ı inkar et. Hangi insan tamam inkar ediyorum derse, şeytan der ki senin şerrinden Allah'a sığınırım. Ben Allah'ı inkar etmiyorum. Ben sadece Allah bana bir emir buyurdu. Adem'i yarattı. Adem'e secde et dedi. Ben biraz düşündüm, dedim ki ya Rab, Adem çamurdan yaratıldı. Ben ateşten yaratıldım. Şimdi benim ona secde etmem doğru mu ya Rabbi? Dedim. Bir itiraz ettim. Allah beni huzurundan kovdu. Ebediyen cehennemlik yaptı. İtiraz ettim. İtiraz derken, yani bir daha düşün, bir daha gözden geçir. Bu sözün adil mi derecesine bir sorgulama yapıyor şeytan aslında. Rabbim seni inkar ediyorum falan demiyor. Rabbim diyor bir de, Rabbim. Bugün çoğumuz Rabbim diyemiyoruz. Rabbim, bu emrin ne derece doğru? Ben ateşten yaratıldım, o çamurdan. Yani ben biraz daha üstünüm ondan. Niye ben ona secde edeyim? O bana secde, yani essin manasında bir şey. Bir itiraz. Ve bundan dolayı şeytan kafirlerden oluyor. Ebediyen cehennemliklerden oluyor. Kendisine bir daha tövbe etme imkanı, fırsatı verilmiyor. Allah artık ona lanet ediyor. Orada bitti. Ama dünyada şeytanın kandırdığı o kadar basit insanlar var ki Allah'ı inkar et diyor. İnsan diyor, inkar ediyor hemen. Tamam diyor. Yok öyle bir şey diyor. Her şey bir rastlantı. Dünya rastlantı. Gök kubbe rastlantı. Yer küre rastlantı. Yıldızlar rastlantı. Hayat rastlantı. Her şey rastlantı. İlah milah diye böyle bir şey yok. Yaratıcı yok. Her şey kendiliğinden oldu. Bu kadar yanlış, bu kadar aklın ve mantığın almayacağı bir düşünceye şeytan insanı sevk edebiliyor. İnsan da şeytanın bu hilesine kandığı zaman şeytan diyor ki eyvah, bu ne yaptı ya? Bu ne yaptı? Ben bunun şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Allah'a karşı o kadar büyük bir saygısızlık yaptı ki ben şeytan olarak bu saygısızlığı yapmadım. Sadece bir emrine ya Rabbi gözden geçir dedim. Ama bu benim Rabbim diye hitap ettiğim Allah'ı inkar ediyor. Veya ona ortak koşuyor. Bak şeytan ortak koşmadı. Şeytan Allah'a ortak koşmadı. Şeytan Allah'ı da inkar etmedi değerli müminler. Şeytan Allah'ın bir emrini sorguladı. Bundan dolayı lanetlendi, huzurdan kovuldu. Ebediyen cehennemlik oldu. Bizler insanoğlu olarak, Ademoğlu olarak şeytandan çok daha büyük günahları işleyebiliyoruz da Allah bize lanet etmiyor. Ebediyen bizi cehennemlik kılmıyor. Diyor ki fırsat vereyim, fırsat vereyim. Aklını başına alsın, tövbe etsin. Evet. Bu fırsatın, bu verilen imkanların kıymetini bilelim. İşte her şeyi unutturan fakirlik gelmeden, düzenimizi, ahlakımızı, dinimizi bozacak kadar aşırı bir zenginlik, bizi şaşırtacak, yoldan çıkartacak bir zenginlik gelmeden, hastalık gelmeden, bunatan yaşlılık gelmeden, hayatımızın, gençliğimizin, sıhhatimizin, malımızın, mülkümüzün değerini, kıymetini bilelim ve bu gerek bedeni ibadetlerimizi, gerek mali ibadetlerimizi yapalım. Allah, yani bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dikkat çektiği bir meseledir. Neden bekliyorsunuz diyor? Neden? Hasta olduğunuz günler gelsin diye mi bekliyorsunuz? Gençliğiniz yok olsun, ihtiyarlık gelsin, her bunayın. Hiçbir şeyi düşünemez hale gelin. Hakkı batılı birbirine karıştırın. Öyle bir zamanı mı bekliyorsunuz Allah'a itaat etmek için? Gençliğinizde bunu yap. Şimdi baktığın zaman, efendim daha çok cami cemaati olmaya çok, hatta bazı amcalar bazen oluyor ya, genç bir çocuk geliyor camiye mesela 10 yaşında. Oğlum daha erken sen camiye geliyorsun ya. Ne gerek var? Hele git oyna çocuklarla falan. Daha erken değil mi? Bak. Ne büyük hata yapıyor ya. Adam delikanlı, sakal bırakmış. E oğlum bu yaşta sakal bırakılır mı diyor. Daha erken değil mi diyor. Olur mu böyle bir şey? Bu yanlış şeyler bunlar ya. Allah'ın Resulü'nün emrettiği şeyi yanlış olarak görmek demek çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu gösterir değerli kardeşlerim. Ev haramen müfennede, ev mevten mucize, ansızın gelen ölümü bekliyorsunuz ibadet yapmak için diyor. Ev deccal, yoksa deccalı mı bekliyorsunuz diyor hakkı görmek için. Feşerru gaibin yuntazar, gaipte olan en şerli fitnedir, fesattır deccal. Onu mu bekliyorsunuz? Evis sa'a ve sa'atu edha ve emar, yoksa kıyamet saatini mi bekliyorsunuz ki kıyamet saati en acıdır. En acı gerçeklerle insanı yüzleştirir. En büyük sıkıntılarla insanı karşı karşıya getirir. Evet. Ravahu Tirmizi ve kâle hadîzun hasen. Hasen derecesinde bir hadis Tirmizi'de rivayet ediliyor değerli müminler. İnşallah gelecek dersimizde diğer hadislerden devam edeceğiz. Bu hadisten gereken dersleri, ibretleri çıkartalım değerli kardeşlerim. Nasihat edelim. Bak bu bir nasihattır, peygamberimizin nasihatıdır. Bu nasihatı alalım biz de etrafımızdaki insanlara, emrimiz altında bulunan insanlara bu nasihatleri yapalım değerli kardeşlerim. Bunu, bu hadisi hatta bir yazın, bir kağıda yazın, bir yere asın. Orada bakın, ibret verir. Hep böyle, efendim bak yedi şey var, yedi şey gelmeden önce ibadetin, taatın önemini kavrayayım diye bize hatırlatmada efendim bulunur. Allah cümlemizin taatını, ibadetini kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.